Εσύ με θέλεις και το ξέρω. Why can't it be just you and me? Forever and ever. Σε θέλω, σε θέλω. I wanna know. Εσύ με θέλεις και το ξέρω. Why can't it be just you and me? Together through eternity. Σε θέλω, σε θέλω, I wanna know. Και εσύ με θέλεις και το ξέρω.